นะมิยะมานานังธรรมันเวติกินจิแปลว่าทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปแล้วไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมทรัพย์ทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเลนแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้คุณมานพครับคุณมานพเล่าให้ฟังบอกว่าแกรู้จักกับยายคนหนึ่งชื่อยายวิงยายวิงคนนี้แกเคยเห็นคนตายมามากชนิดสิ้นลมไปต่อหน้าต่อตาก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าแกชอบไปนอนค้างเป็นเพื่อนบ้านคนป่วยอยู่บ่อยๆแกทำอย่างเนี้ยตั้งแต่สมัยแกยังอายุกลางคนมาวันนี้อายุอานามแกก็ไม่ใช่น้อยแกบอกว่าอีก3ปีก็90แล้วก็แสดงว่านี่แกอายุ87เข้าไปแล้วยายวิงคนนี้ตัวแกผอมๆเล็กๆแต่ดูแกร่งนะแม้ว่าเนื้อหนังจะเหี่ยวย่นไปหมดแล้วแต่แปลกมากหูตาก็ยังดีใช้ได้แข้งขาปวดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสแกก็พูดอย่างอารมณ์ดีพอใครถามแกก็บอกไหวไหวยังไหวอยู่คุณมานพเจอแกที่บ้านแม่จังหวัดอ่างทองตอนที่แม่เจ็บคุณมานพไปอยู่กับแม่นานเป็นเดือนยายวิงนี่แหละมาเยี่ยมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สีแดงของหลานชายให้เขาขับมาส่งในวันเก่าก่อนนี่ยายวิงแข็งแรงเดินเหินสบายขึ้นบ้านเหนือล่องบ้านใต้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยแกต้องไปเยี่ยมยามถามข่าวเป็นประจำแกเล่าให้ฟังบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยนะสมัยก่อนนะใครเขาเกิดใครเขาตายใครเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ข้าต้องไปเขาไม่ได้บอกไม่ได้เชิญก็ไปปู่ย่าตายายข้าก็ทำกันอย่างนี้แหละก็ไปคือไปเป็นเพื่อนกันให้มันอุ่นใจคนบ้านไหนใครที่ก็มีคนเจ็บคนป่วยเนี่ยมันทุกข์ก็ไปเป็นเพื่อนเขาไปนอนค้างกลางคืนนี่มันน่ากลัวนะบ้านนอกเนี่ยคือถ้าเกิดคนเจ็บสุดหนักนี่ก็จะได้ช่วยกันแก้กันไขญาติคนเจ็บพวกก็ชอบเพราะว่ามีเพื่อนคุยกันได้ผ่อนได้คลายทุกข์ไปบ้างก็ยังดีคนเราเนี่ยมันจะเห็นอกเห็นใจกันมันก็ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยละบ้านไหนมีคนเจ็บคนป่วยคนในบ้านหัวใจมันไม่ปลอดโปร่งโล่งจิตไปได้หรอกพอมีคนไปค้างคืนด้วยก็ได้ใจชื่นใจกันมั่งมีเพื่อนสมัยก่อนโน้นไม่มีโรงพยาบาลเหมือนสมัยนี้ก็รักษากันไปตามมีตามเกิดบ้านไหนใครป่วยก็เดินไปตามหมอยาโบราณมาดูอาการเสร็จแล้วหมอก็จัดยาสมุนไพรให้ก็ต้มในหม้อดินก็กินกันไปจนกว่าจะหายหรือว่าไม่หายก็ตายกันไปตามยถากรรมตายก็เอาไปวัดเพราะฉะนั้นในเวลากลางคืนเนี่ยจะเป็นเวลาที่น่ากลัวถ้าคนป่วยเกิดสุดหนักก็ใจเสียกันไปทั้งบ้านเพราะหมอก็ไม่มีมืดค่ำจะไปเรียกหาตามตัวที่ไหนไปเฝ้าไข้นอนค้างก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้บ้างยายวิงแกไม่ได้ไปคนเดียวมีพวกอีกหลายคนเช่นยายเจียกยายเชื้อแล้วก็ยังมียายเขียวใครว่างก็ไปด้วยกันอย่างน้อยๆต้องสองคนแต่ที่เอ่ยชื่อมาตะกี้เนี่ยทั้งยายเจียกยายเชื้อยายเขียวเนี่ยวันนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วล่วงลับไปตามกาลเวลาหมดแล้วเหลือแต่ยายวิงยายวิงเล่าว่าคนใกล้ตายนะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะไปเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีลางบอกเหตุล่วงหน้ามั่งเหมือนกันข้าเห็นมาหลายต่อหลายคนแล้วบางคนก็ฝันแปลกๆฝันว่าบ้านที่อยู่นะมันพังไปหมดเลยไม้ไร่อะไรต่างๆมันก็หลุดออกจากกันกลายเป็นกองไม้เกะกะอยู่ไม่ได้แล้วหลังคาก็ไม่มีเหลือลงมากองอยู่กับดินทั้งหมดนอกจากนั้นก็ยังมีบางคนเห็นนะว่าเกวียนที่เคยใช้ลากข้าวเนี่ยสี่กงเกวียนมันหลุดปล่อยไปจากวงล้อมันหลุดมันร่วงไปเหมือนกับฟันหลุดจากเหงือกอย่างนั้นแหละคนป่วยที่ฝันหรือว่าเห็นอะไรไปอย่างนี้อยู่ได้ไม่นานสามวันเจ็ดวันก็ต้องไปมันคล้ายๆกับเขาจะมาบอกให้รู้หรือว่ามาทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่าง คนป่วยที่ใกล้ตายนี่นะเด็กๆนี่จะกลัวมากไม่เข้าใกล้หรอกที่ว่าเด็กนี่ไม่ใช่เด็กที่รู้ประสากลัวติดโรคอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะเป็นเด็กทารกที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่แหละมีอยู่คนนึงยายจำได้ชื่อยายหนูก่อนล้มเจ็บนี่แกก็เลี้ยงหลานคนนี้อุ้มชูป้อนข้าวอาบน้ำทาดินสะพองให้เวลาที่แม่เด็กเขาไปทำนาทำไร่แกก็เลี้ยงดูอยู่ทุกวันเด็กก็ติดแกแจ้ติดซะยิ่งกว่าติดแม่ซะอีกเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงยายหนูนี่เกิดล้มเจ็บเรื่องมันเกิดจากว่าเย็นวันนั้นน่ะมันใกล้ค่ำมืดแล้วแกรีบออกไปหลังบ้านแกไปที่ไร่ฟักไร่แฝงของแกน่ะแหละไปเก็บจะเอาแฝงมะแกงส้มกับปลาหมอปลาหมอน่ะลูกเขยหามาให้แกก็รีบร้อนๆเดินจำอ้าวๆไปเพราะว่ามันใกล้จะค่ำเต็มทีแล้วไอ้ทางที่จะไปไร่นี่มันผ่านป่าป่ามันอยู่ข้างๆอ่ะแหละขาไปไม่มีอะไรแต่ขากลับติแกไปตกใจที่ตรงนั้นน่ะขวัญหนีดีฟอเลยก็ทำไมจะไม่ให้แกตกใจอ่ะแกเดินไปตรงนั้นน่ะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนกับต้นไม้หักโผงผางโค่นล้มครึ้นลงมาแกก็สะดุ้งสุดตัวแล้วหันไปมองดูตอนนั้นมันก็มืดมัวตาแล้วมองไม่ค่อยเห็นแกก็ใจเสียเนื้อตัวสั่นเหงื่อแตกพรักเลยก็รีบจำอ้าวกลับบ้านถึงบ้านแล้วใจก็ยังไม่หายสั่นก็เล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้แต่บอกว่าต้นไม้มันคงจะโค่นนะแม่คืนนั้นแกก็นอนผวาพอจะมอยหลับพอผวาตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงต้นไม้หักโผงผางแกก็ผวาสุดตัวทุกทีไปพอเช้าก็รู้สึกว่าจับไข้หนาวร้อนๆใจคอไม่ดีเลยก็ใช้ให้ลูกสาวไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อที่วัดมาอาบมากินก็รู้สึกว่าใจคอโปร่งโล่งขึ้นมาแต่แกสงสัยไม่หายว่าต้นไม้มันโค่นล้มจริงหรือเปล่าแกน่ะไม่กล้าไปดูเองแล้วแกกลัวแกใช้ลูกเขยไปดูหน่อยที่ไอ้ทิศว่างั้นบอกว่าให้ไปที่ดงไม้ข้างทางนั่นแหละมันดังโครมลูกเขยก็ว่าแล้วจะไปดูทำไมล่ะแกก็บอกว่าไปดูให้มันหายสงสัยอ่ะสิว่าต้นไม้มันล้มจริงหรือเปล่าหรือมันยังไงกันแน่ลูกเขยขัดไม่ได้ก็ไปดูให้หายไปพักใหญ่ก็กลับมาบอกว่าไม่มีหรอกแม่เดินดูทั่วหมดทั้งดงไม้นั่นเลยกิ่งไม้หักก็ไม่มีต้นไม้โค่นยิ่งไม่มีใหญ่พอยายหนูได้ฟังเท่านั้นน่ะใจเสียหน้าเสียบ่นกับลูกสาวว่าสงสัยผีจะหลอกกูซะแล้วลูกสาวก็บอกว่าช่างมันเถอะแม่ผีหลอกก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมาบ้านแล้วแต่มันไม่อย่างนั้นนะสิกลางดึกคืนนั้นยายหนูล้มเจ็บหายใจไม่ออกแน่นท้องแน่นหน้าอกทำท่าว่าจะตายเสร็จแล้วก็มองไปก็เห็นไปว่ามีดวงไฟสีแดงๆมันลอยออกมาจากตัวแกก็ร้องเอะอะดังลั่นไปหมดเขาก็สงสัยกันว่ายายหนูนี่จะโดนคุณไสที่เขาปล่อยมาก็เลยไปตามหมอหยุมหมอหยุมคนนี้เป็นทั้งหมอยาโบราณแล้วก็เป็นหมอผีด้วยทำขวัญหน้าก็ได้ตั้งศาลพระภูมิก็ได้ไอเรื่องคุณไสเก่งมีมีดหมอเล่มเบ้อจะติดตัวหมอหยุมแกก็มาดูอาการก็บอกว่าถูกคุณไสก็รักษาท้องบวมขาบวมทำยังไงก็ไม่หายวันหนึ่งแกก็อยากจะอุ้มหลานสาวตัวเล็กๆที่แกเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนกล้วยแม่เด็กก็อุ้มมาหายายเด็กนั่นไม่ยอมเข้าใกล้เลยร้องไห้จ้าหน้าตาเลือดหลักตื่นกลัวแม่ก็บอกลูกว่ากลัวทำไมลูกนั่นยายนะยายยายยังไงอ่ะทำยังไงเด็กก็ไม่ยอมให้ยายหนูอุ้มไอ้ตอนที่เด็กเนี่ยมันดิ้นรนไม่ให้ยายหนูอุ้มเนี่ยยายวิงแกเห็นกับตาทีแรกแกก็คิดว่าเด็กมันคงจะกลัวเพราะว่ายายหนูน่ะหน้าตาซีดเซียวไม่มีน้ำมีนวลอะไรเนื้อตัวก็สู้ผอมเด็กอาจจะจำไม่ได้เสร็จแล้วยายวิงแกก็เลยหันไปคุยกับยายเขียวเรื่องเนี้ยแต่ยายเขียวกลับกระซิบบอกยายวิงบอกว่าสงสัยจะแย่ยายวิงก็ถามว่าทำไมยายเขียวก็บอกว่าก็เด็กไม่กล้าเข้าใกล้ยายเขียวบอกว่าเคยเห็นเมื่อคราวที่ยายโสมเจ็บหนักหลานก็ไม่กล้าเข้าใกล้ แต่เด็กนั่นพูดได้บ้างแล้วก็ร้องแต่ว่ากลัวกลัวแล้วก็ดิ้นหนีอย่างเดียวไม่ว่าจะเอาอะไรมาล่อขนมของเล่นช่วยกันพูดปลอบยังไงก็ไม่สำเร็จรุ่งขึ้นยายโสมก็ตายยายหนูนี่ก็เหมือนกันตกดึกก็สุดหนักยายวิงอยู่ด้วยใจคอไม่ดีจะต้องเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาอีกแล้วแล้วก็เป็นความจริงยายหนูแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตอนตีสองตาเหลือกค้างเนี่ยช่วยกันแก้ไขยังไงก็ไม่เป็นผลละลายยาลมให้กินก็กินไม่ได้ขากรรไกรแข็งเอาช้อนมางัดปากจะกรอกยาก็ไม่สำเร็จผลที่สุดยายหนูก็จากไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องลางมรณะของคนเจ็บคนตายเนี่ยยายวิงยังเล่าต่อไปอีกว่าวันหนึ่งแกไปเยี่ยมไข้ลุงส่วนลุงส่วนนี่แกเป็นคนบ้านเหนือเป็นบ้านที่มีฐานะดีปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านคนที่ปล่อยเงินกู้ไม่ใช่ตัวลุงส่วนแต่เป็นเมียแกคือป้าเนื่องป้าเนื่องนี่ปากคอนี่คนกลัวกันทั้งหมู่บ้านน่ะลงได้ไม่พอใจใครแล้วก็เล่นงานต่อหน้าเลยทีเดียวไม่สนใจว่าที่ตรงนั้นจะมีคนอยู่กันมากมายขนาดไหนขนาดบนศาลาวัดวันทำบุญสุนทานป้าเนื่องก็ยังไม่ละไม่เว้นยิงสลุดกลางวัดนั่นแหละข้างฝ่ายลุงส่วนน่ะแกเป็นคนไม่ค่อยพูดมากเกรงใจเมียด้วยตัวแกเล็กๆพูดเสียงเบาๆไม่เหมือนเมียตัวเบ้อเสียงดังอาชีพโดยแท้จริงก็คือทำนาทำไร่ทำสวนเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆเขามีลูกอยู่3คนช่วยกันทำงานขยันขันแข็งแต่ขืนเหยาะแยะก็โดนแม่ด่าลุงส่วนเนี่ยล้มเจ็บเป็นโรคอะไรสมัยก่อนนั้นยายวิงก็ไม่รู้เขาเรียกโรคอะไรกันแน่แต่ที่รู้ๆนี่หน้าท้องแกบวมขึ้นมาบวมมากขนาดตัวเล็กๆแต่หน้าท้องนี่บวมใหญ่ยังกับลูกตังโมหมอที่รักษาก็หมอยาโบราณยาต้มอีกตามเคยแล้วก็มีการรักษาทางไสยศาสตร์อีกด้วยเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าอาจจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยคือการรักษานี่ลองหลายๆทางดีกว่าปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่าๆยายวิงแกก็ไปเยี่ยมเหมือนเคยก็ไปนอนค้างด้วยเพราะว่าเคยชอบพอกับแม่ของป้าเนื่องสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ป้าเนื่องก็นับถือยายวิงอยู่ไม่ใช่น้อยยายวิงชวนยายเจียกไปด้วยกันวันนั้นกินข้าวเย็นอิ่มหนำสำราญแล้วก็ออกจากบ้านจะได้ไม่ต้องไปรบกวนข้าวปลาอาหารบ้านคนป่วยไปถึงตอนเกือบจะค่ำแล้วท่าทางป้าเนื่องแกก็ดีใจไล่หมาที่มันเห่าให้ไปไกลๆแล้วก็ชวนยายวิงกับยายเจียกขึ้นเรือนตอนนั้นลุงส่วนคนป่วยนี่นอนเงียบเลยนอนหลับตานิ่งไม่รู้หลับหรือตื่นยายวิงก็มองดูคนป่วยแล้วก็หันไปมองป้าเนื่องดูท่าทางป้าเนื่องเมียเขาก็มีเรื่องอยากจะเล่าก็พยายามออกมาห่างคนป่วยที่นอนอยู่ข้างในเนี่ยนะเสร็จแล้วป้าเนื่องก็บอกเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังแกก็กระซิบกระซาบคงไม่อยากจะให้คนป่วยได้ยินแล้วก็เล่าว่าเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยลุงส่วนเห็นอะไรแปลก ๆอะไรล่ะที่ว่าแปลกๆอะฮะ ยายเจียกก็ขยับเข้ามาใกล้เหมือนกันคนที่เล่าอะนั่งกันอยู่3คนตรงระเบียงป้าเนื่องเล่าว่าลุงส่วนนอนอยู่ตรงที่นอนอยู่นั่นแหละแล้วก็มองออกมาทางระเบียงที่นั่งกันอยู่แล้วก็เห็นไปว่ามีผู้ชายหนุ่มๆคนนึงมายืนอยู่ที่แปลกก็คือแต่งตัวเหมือนพระที่ห่มผ้าเหลืองผิดแต่ว่าผ้าที่ผู้ชายคนนั้นห่มคลุมเป็นสีแดงยังกับเลือดนะผู้ชายคนนั้นก็ยืนมองลุงส่วนอยู่ท่าทางกระวนกระวายตอนนั้นไม่มีใครอยู่บนเรือนเลยป้าเนื่องกับลูกไปอยู่ข้างล่างบนบ้านก็เงียบแล้วแดดก็ร้อนลมก็ไม่พัดอากาศมันก็น่าอึดอัดลุงส่วนเห็นผู้ชายคนนี้ยืนมองแกแล้วก็กวักมือเรียกชื่อแกด้วยแกก็กลัวแกไม่เคยเห็นเขามาก่อนแกก็เงียบไม่ยอมขานเขาก็เรียกแล้วก็มองจ้องแกก็เกิดกลัวก็ขานรับออกไปเสียงผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเร็วๆเข้ามาเร็วๆพอลุงส่วนขานรับก็บอกว่าไม่ไปว่าอย่างนั้นทีนี้ป้าเนื่องกับลูกๆได้ยินเสียงลุงส่วนก็รีบพากันขึ้นมาเพราะว่าเสียงแกฟังดูหวาดกลัวมากพอขึ้นมาบนบ้านก็เห็นลุงส่วนนอนยกมือยกไม้โบกย้อยย้อยอยู่ไปมาตาก็มองไปที่ระเบียงป้าเนื่องก็ถามว่ามีอะไรเหรอพูดกับใครลุงส่วนก็บอกว่าใครก็ไม่รู้อยู่ที่ตรงระเบียงน่ะห่มผ้าแดงๆมาเรียกให้ไปกับเขาเขาไม่เอาเขาไม่ไปป้าเนื่องก็เหลียวไปมองที่ระเบียงเพราะขนลุกเกลียวแต่ว่าไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรตรงนั้นก็หันมาบอกลุงส่วนว่าไม่มีใครอยู่ที่ไหนกัน น่าจะลุงส่วนก็ยืนยันว่าแกเห็นให้ป้าเนื่องบอกไอ้ผู้ชายคนนั้นที่มาเรียกชวนไปด้วยบอกว่าแกไม่ไปยายวิงกับยายเจียกฟังอย่างนั้นก็เลยบอกป้าเนื่องไปว่าแกคงจะตาฝาดจะเห็นไปเองจริงๆแล้วยายวิงเนี่ยเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มาบ้างแล้วคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าว่าคนป่วยถ้ามีคนมาร้องเรียกชวนไปด้วยกันนี่มักจะไม่รอดแต่ก็ไม่อยากจะพูดให้ป้าเนื่องใจเสียไอ้เรื่องแบบเนี้ยแม่เคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่พ่อเจ็บหนักตอนเย็นใกล้ค่ำเนี่ยพ่อเห็นคนมายืนอยู่ที่ชานเรือนแบบเนี้ยพ่อก็ถามแม่ว่าแกเห็นไอ้คนนั้นหรือเปล่ามันมายืนอยู่นานแล้วข้าไม่อยากเห็นมันข้าไม่กล้าดูมันแม่ก็ถามว่าใครพ่อก็บอกมันยืนอยู่นอกชานนั่นแน่มันไปแล้วหรือยังแม่ก็มองดูแล้วก็บอกพ่อบอกไม่เห็นพ่อก็เล่าว่าเห็นผู้ชายคนนี้มายืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตั้งนานเหมือนยืนรอใครอยู่อย่างนั้นแหละแม่ก็ขนลุกสู้เลยเพราะว่าเกิดกลัวขึ้นมานึกไปว่าที่พ่อเห็นน่ะคงจะเป็นยมทูตหรือไม่ก็เป็นวิญญาณที่เขาเล่ากันว่าคนใกล้ตายมักจะมีวิญญาณมารอรับไปเสร็จแล้วพอวันต่อมานี่น้องสาวก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันน้องสาวคุณมานพก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะพ่อนอนป่วยอยู่ค่ำมืดนานแล้วน้องกำลังจะให้พ่อกินยาอยู่ๆพ่อที่กำลังลุกนั่งอยู่ก็ยกมือขึ้นโบกไปโบกมาพูดบอกไม่ไปใครยังไม่ไปกลับไปก่อนเถอะน้องก็เหลียวมองไปไม่เห็นใครมีแต่ความมืดที่หน้าบันไดก็ถามพ่อว่าพ่อพูดกับใครอ่ะพ่อก็บอกว่ามีคนมารออยู่รอตั้งนานแล้วข้างๆบันไดอ่ะช่วงที่พ่อป่วยเนี่ยคุณมนพไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่ได้รู้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นมารู้ภายหลังเกือบทั้งหมดพ่อสิ้นลมหลังจากที่เห็นคนมายืนเนี่ยเพียง 2-3 วันเรื่องที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับเรื่องที่ยายวิงเล่าเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็น่ากลัวแบบนี้คนในหมู่บ้านรู้กันดีเนื่องจากว่าจะมีการเล่าต่อๆกันไปส่วนในรายของลุงส่วนเนี่ยยายวิงแกก็เล่าว่าหลังจากที่แกเห็นคนมาเรียกมาชวนไปด้วยกันเพียง3วันพอคืนที่4แกก็ตายเหตุการณ์ที่ลุงส่วนตายเนี่ยเกิดก่อนที่พ่อของคุณมนพตายนานหลายปีแต่มันก็ช่างละไม้คล้ายคลึงกันมากอีกเหตุการณ์นึงที่คุณมนพเกิดนึกขึ้นมาได้อย่างปุ๊บปั๊บก็คือน้าชายของแกเนี่ยเป็นมะเร็งตับทั้งที่ไม่ได้กินเหล้าแต่คงเป็นเพราะว่าแกฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ผ้าปิดจมูกด้วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจนย่ำแย่ไม่ไหวแล้วก็รับตัวกลับมาบ้านพูดง่ายๆว่ารับมาเพื่อให้ตายที่บ้านที่เคยอยู่เคยนอนคนป่วยก็ต้องการอย่างนั้นดูมันจะรู้ตัวด้วยว่าจะต้องตายคืนนึงพี่สาวซึ่งเป็นลูกของน้าคุณมนพเนี่ยก็มองลงไปข้างล่างที่มีแสงไฟจากหน้าบ้านส่องไปสลัวสลัวผ่านต้นไม้ลงไปพี่สาวก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวขาวทั้งชุดทั้งเสื้อทั้งกางเกงยืนอยู่ใต้ต้นละมุดข้างบ้านเสร็จแล้วพี่สาวก็ถามแม่บอกว่าแม่คนนั้นเข้ามาใครทำไมไม่ขึ้นบ้านมายืนอยู่ใต้ต้นละมุดทีแรกนึกว่ามากับพวกเยี่ยมไข้ก็พากันไปดูแต่ก็ไม่เห็นพอดึกสงัดน้าชายก็สิ้นลมมันก็แปลกแต่ก็เป็นจริงตั้ง3รายแล้วเรื่องอย่างนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ